वो ये समझ रहे हैं कि दुश्मनों के लश्कर अभी गए नहीं हैं, और अगर वो लश्कर दोबारा आ जाएं, तो उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो देहात में जाकर रहें और वहीं बैठे हुए तुम्हारी खबरें मालूम करते रहें, और अगर तुम्हारे दरमियान रहे भी तो लड़ाई में थोड़ा ही हिस्सा लेंगे।